Thank you. Thank you. minuty nam zostało do drugiej. Żegnać się będziemy. Dream Zero Till the Break of Day to jest ostatni na albumie Sleep utwór i najdłuższy, bo prawie 34 minuty posiada. No dobrze, cieszyć się będą ci, którzy w Los Angeles w piątek i w sobotę zdobyli bilety, żeby pójść na koncert Maxa Richtera Sleep. Następny w Antwerpii 7 września. A kiedy następne? No zobaczymy. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, Kroke i Nelly Andreva, Fanfara Transylwania i najlepsi trębacze z serbskiej Guczy. Daj się ponieść bałkańskim i cygańskim rytmom. W ostatni weekend wakacji zasmakuj klimatu 6. edycji festiwalu Pannonika w Barcicach nad Popradem. Szczegółowy program i bilety na www.pannonika.pl. Głównym partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Pannonika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy.